kangen dan bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Paketi-paketi pungu suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Siapa?